musi być podjęta w koordynacji z Litwą i Łotwą, mówi w Trójce wiceszef MSWiA. Bezpieczeństwo obywateli powinno być podstawową wartością w państwie, podkreśla wiceminister rodziny i polityki społecznej. Wstrzymany ruch pociągów z Białegostoku w kierunku Warszawy, Ełku i Bielska Podlaskiej. Ewentualne całkowite zamknięcie granicy z Białorusią może być elementem nacisku na reżim w Mińsku, by ten zaprzestał agresywnych działań m.in. wobec polskiej mniejszości, powiedział w Trójce wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Jak dodał w programie Trzecim Polskiego Radia, taka decyzja musi być podjęta w koordynacji z Litwą i Łotwą. W przyszłym tygodniu pewno będzie Mariusz Kamiński o tym mówił, bo zaplanował takie spotkanie z szefami resortu spraw wewnętrznych tych dwóch państw. Jeżeli by taka decyzja miała zapadać, to tylko w koordynacji. Zobaczymy. Ja nie przesądzam, czy będzie tak, czy siak. Na pewno będzie o tym mówił minister Mariusz Kamiński za parę dni. A wczoraj minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau powiedział, że zamknięcie wszystkich przejść granicznych z Białorusią jest prawdopodobne. Bezpieczeństwo obywateli powinno być podstawową wartością w państwie, powiedziała wiceminister rodziny i polityki społecznej Barbara Socha. W trakcie konferencji prasowej z udziałem rzecznika PiS Rafała Bochenka oceniła, że zachodnia polityka migracyjna powoduje wzrost liczby przestępstw. Wiceminister odniosła się do pytania referendalnego dotyczącego przymusowej relokacji imigrantów. Jak dodała, udział Polaków w referendum razem z wyborami jest niezwykle istotny, aby Polska mogła pozostać suwerennym i bezpiecznym krajem, wolnym od polityki narzucanej przez Brukselę. Dlatego niezależnie od tego, jakie mamy poglądy, o czym marzymy, jakie mamy plany na przyszłość i co robimy w życiu, najważniejsze jest to, by wziąć udział w referendum tak, aby ono było wiążące. Aby żadna władza, kolejna, następna i jeszcze następna, nie mogła tego głosu Polaków pominąć. Bo tylko wtedy nasze bezpieczeństwo będzie rzeczywiste i nie będziemy musieli patrzeć na to, co nam Bruksela dyktuje. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek ocenił, że liczba przestępstw, za którymi stoją imigranci, wzrasta w Europie Zachodniej, podkreślił, że polityka otwartych granic prowadzona przez niektóre państwa ma negatywne skutki dla społeczeństwa. Takich spraw, przestępstw popełnianych przez bardzo często migrantów z każdym kolejnym rokiem w krajach zachodniej Europy, ta ilość, liczba tych przestępstw wzrasta. Mam tutaj na myśli chociażby liczbę gwałtów, do których dochodzi w ostatnich latach i to podaje Eurostat we Francji, w Niemczech. W samej Francji tylko, szanowni państwo, co roku jest ponad 19 tysięcy gwałtów, w Niemczech ponad 9 tysięcy gwałtów. Uwaga, w trzykrotnie mniejszej Belgii od Polski jest również ponad 3 tysiące gwałtów, a w Polsce, szanowni państwo, jest ich raptem kilkaset. Rzecznik Rafał Bochenek dodał, że w pierwszym półroczu tego roku do krajów Unii Europejskiej dotarło 130 tysięcy nielegalnych imigrantów. Konferencja prasowa została zorganizowana także w związku z atakiem na Polaka w Monachium. W sobotę 18-latek został zgwałcony na stacji metra przez imigranta z Afganistanu. A w Rosji trwa śledztwo w sprawie katastrofy samolotu należącego do szefa grupy Wagnera Jewgenija Prigożyna. Biznesman oskarżony przez międzynarodową społeczność o terroryzm miał znajdować się na pokładzie. Żaden z reżimowych organów śledczych nie potwierdził, że zidentyfikowano zwłoki Prigożyna. Na jego obecność w samolocie wskazuje jedynie lista pasażerów. Część niezależnych komentatorów ma wątpliwości, czy szef Wagnerowców znajdował się na pokładzie maszyny. Denis Korotkow z serwisu śledczego Dossier nie jest przekonany, że Prigożyn naprawdę zginął w katastrofie lotniczej. Nie zaryzykuje i nie przedstawię żadnych prognoz czy przypuszczeń. Jedynie wtedy, gdy na miejscu są zwłoki, nam je pokażą, znacznie zmaleje ryzyko ewentualnej mistyfikacji zorganizowanej przez samego Prigożyna. Abbas Galiamow, politolog, zwraca uwagę, że Jewgenij Prigożyn zachowywał się po nieudanym buncie tak, jakby uważał, że on i jego projekty są zbyt cenne dla Kremla i dlatego nikt nie podniesie na niego ręki. Widocznie taka logika zawiodła go. On nie docenił, jak bardzo osobiście Putin go nienawidzi. Przypomnę, że część świadków upadku samolotu oświadczyła, że widziała smugi rakiet na niebie, co miałoby świadczyć, iż maszyna została zestrzelona. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Po wypadku wstrzymany jest ruch pociągów z Białegostoku w kierunku Warszawy, Ełku i Bielska Podlaskiego. Przed 5 rano, tuż po wyjeździe z białostockiego dworca, wykoleił się pociąg Intercity do Warszawy. Nikomu nic się nie stało, pociąg nie przewrócił się, ale skład częściowo nie stoi na torach. W pociągu było około 150 pasażerów. Było słychać takie uderzenie, jakbyśmy spadli z torów i jechaliśmy po podkładach, tak jak na kwadratowych kołach. I się wykoleił pociąg. Troszkę trzęsło i to wszystko. Też tak trzęsło trochę. Ja siedziałam na końcu, no ale trzęsło. Przyszedł konduktor i powiedział, żeby wysiadać. No co, trzęsło i poszło. I się wykoparcił na zakręcie. Gdzie pan jedzie? Do Szepyta, do prasy. Szef, już wie, że się spóźni pan? Wie. Na szczęście został poinformowany. Do Wołomina, ale nie na konkretną godzinę, więc wielkiego problemu nie ma, no ale nie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy z tego powodu, ale też siedziałem gdzieś w środku pociągu, to nie bardzo, bo wiadomo, o co chodzi, bo tylko słucham komunikatów. Przewoźnik zorganizował dla pasażerów dalszą podróż autobusami do Warszawy. Za inne pociągi też ma być podstawiana komunikacja zastępcza. Nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na ekranie meteoradaru widać, że nigdzie nic nie pada, no przynajmniej nie powinno, jeżeli już to ewentualnie na północy kraju, ale to jest być może ta mgła, o której Państwu opowiadałem. W każdym razie nie ma jakichś zdecydowanych śladów opadów nigdzie właściwie w Polsce. W tej chwili, jeśli chodzi o temperatury, 21-22 stopnie to nad morzem, w środkowej części kraju już 23-24, tyle jest na przykład w Poznaniu i w Warszawie. Najcieplej na południu, Częstochowa i Kraków to najcieplejsze w tej chwili miasta, po 25 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik za konsoletą, Monika Suszek za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. W takim składzie będziemy z Państwem do 12:00. To jest Trójka przed południem. Na zegarze 6,5 minuty po 10:00. Dzieci Polskiego Radia. Z każdą chmurą jestem bliżej nieba. W burzy z tym u boku zatrzymałem czas. Rosną tu owoce zakazane. Jak mam ich nie zerwać, gdy poznałem smak? Bądź to diabelski młyn, ale nic mnie nie kręci jak ty. Zniknijmy na chwilę, niech świat sobie schodzi na psy. Zmienimy orbitę, nikomu nie stanie się nic. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Z tobą to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spada z tobą to lądujemy miękko. Się śpiewa. Bez ciebie nie pamiętam żadnej snu. Po wspólnej nocy zawsze zadnia się wam. Łagodzisz we mnie poniedziałków trud. Bo ty pomagasz mi na co dzień zmagać się z tym. W ostatniej chwili stania znajdujesz rym. Czarujesz uśmiech, kiedy mój dzień był zły. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Lecimy za wysoko, ciągle za daleko. Ale kiedy spadam z tobą, to lądujemy miękko. Za wysoko, za daleko, to Mrozu i Vito Bambino. Ani za wysoko, ani za daleko. Zostajemy tu i teraz. Będziemy mówić teraz o tężniach solankowych. One powstają tu i tam, jak grzyby po deszczu. Mniejsze, większe. Samorządy chętnie inwestują w taką infrastrukturę, idąc za głosem mieszkańców. Fundusz Obywatelski. No ale czy tężnie są skuteczne? Czy ich działanie ma uzasadnienie medyczne? Okazuje się, że sprawa nie jest taka jednoznaczna. Które tężnie mają szansę się sprawdzić, które działają, a które są tylko taką modną wizytówką miasta czy miejscowości? Sprawdził to Kuba Witkowski. Tomaszów Mazowiecki, koło Włocławek. To tylko trzy z wielu miast, które w tym roku zdecydowały się na budowę tężni solankowej. A taka jest już na przykład w Pruszkowie. Ja jestem bardzo zadowolona i wiele osób, moich koleżanek przychodzi i też bardzo sobie zadowoleni są. Przeważnie w godzinach takich południowych, to emeryci, renciści. Inaczej oddycham całkiem, inaczej się czuję po prostu. Dobrze, że w Pruszkowie zrobili właśnie to tężnie. Włodarze coraz częściej słyszą od mieszkańców, że ci też chcą mieć coś takiego u siebie. To był głos mieszkańców. Mówi prezydent Pruszkowa Paweł Makuch. To był głos mieszkańców, który już od wielu, wielu lat gdzieś można było słyszeć. No i rzeczywiście potwierdza to, że jest to inwestycja, na którą mieszkańcy czekali, szczególnie pruszkowscy seniorzy. Pan tu codziennie przychodzi? Prawie. I czuje pan różnicę? Bardzo. Po prostu jest lżejsze oddychanie, no. Mam astmę. To raczej mi to pomaga. No wie pan, przyszedłem tu na podryw. Nie do tężni? Do tężni. To żartuję. No właśnie, ale pytanie, na ile skuteczna będzie tężnia zdrowotnie, a na ile tylko towarzysko, nie jest tu bezpodstawne. Co do zasady, lekarze zauważają wartość takich inhalacji. To jest taka namiastka pobytu nad morzem. Mówił w Polskim Radiu Olsztyn Jacek Owczarczyk, wicedyrektor Warmińsko-Mazurskiego Centrum Chorób Płuc. Opar tej solanki ma działanie lecznicze, szczególnie w przewlekłych infekcjach górnych dróg oddechowych dolnych. Niestety duże znaczenie ma tutaj rozmiar takiej tężni. Te sporych rozmiarów mogą działać prozdrowotnie, ale z tymi małymi, których teraz właśnie przybywa najwięcej, już tak nie jest. No, że może jeżeli mówilibyśmy o ciechocinku pomiędzy tymi słupami solnymi, no to można by było użyć takiego stwierdzenia. Mówi dr Piotr Dąbrowiecki z Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie. Natomiast jeżeli mówimy o jakiejś małej tężni, która jest w otwartej przestrzeni, no to jest to po prostu jedynie PR, retoryka słowna, nie pokrywa się z danymi medycznymi na ten temat. Czyżby efekt placebo? Korzystający z tężni twierdzą, że wcale nie. Jakaś taka jestem wyluźniona i mogę spać lepiej. I te powietrze tak jakoś mnie to właśnie to... Pomaga. Bardzo. A że Vox Populi to Vox Dei, przypominać przecież nie muszę. Koszt budowy małej tężni solankowej to spory wydatek jednak. Ta pruszkowska stanęła kilka lat temu i wówczas kosztowała prawie 400 tysięcy złotych. No ale proszę państwa, jak są takie upały, jak mamy takie temperatury, no to taka tężnia na pewno jest oblegana, bo przecież tam jest chłodniej. 22 minuty po godzinie 10. Proszę Państwa, można powiedzieć, że upał zelżał. Już nie 30, no ale 29, 28 też się zdarzają i dzisiaj też tak będzie. No i poziom tego, co mamy w sobie, w organizmie, mówię o ilości płynów, spada w taką pogodę, bo nasz organizm codziennie traci w normalnych warunkach około 2 litrów płynów. Po pierwsze przez skórę, która reguluje temperaturę w organizmie. No jak jest gorąco, to się pocimy, bo organizm próbuje się schłodzić. To szczególnie ważne podczas takiej pogody, podczas upałów i co wielokrotnie powtarzaliśmy, zwłaszcza w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach, ten ubytek płynów trzeba uzupełniać. Wielokrotnie słyszeliśmy, żeby wypijać około 2 litrów wody, niekoniecznie wody, to mogą być różne napoje, ale 2 litry dziennie. Człowiek może, proszę Państwa, wytrzymać 30 dni bez jedzenia, ale tylko 3 dni bez płynu, bo w naszym organizmie nic nie działa bez wody. No a co się dzieje, jak w drugą stronę pójdziemy? Uwaga, bo nadmiar też może szkodzić. Mówię o tym dlatego, że przeczytałem o zawodach w piciu wody. Podczas nich połykane są ogromne ilości płynów. No, to może przeciążyć organizm. Jeżeli w ciągu kilku godzin wypijemy 5 litrów lub więcej, również może to zagrażać naszemu zdrowiu i życiu. Może skutkować tak zwaną hiperhydratyzacją. Nerki nie są w stanie regulować i wydalać dużej ilości płynu. Jednym z najgorszych skutków takiego stanu może być nawet obrzęk mózgu. Zaburza się również balans soli w organizmie. To, czy i jak organizm jest w stanie znieść taki stan rzeczy, zależy od naszego wieku, wagi i ogólnej kondycji. No wyjątkowo w tym przypadku potwierdza się prawdziwość powiedzenia: co za dużo, to niezdrowo. Zapraszamy do reklamy. Czego brakuje w waszej okolicy? Boiska? Skateparku? Grajcie w lotto i na stronie gramywygrywamy.pl głosujcie na obiekty sportowe lub kulturalne. Totalizator sportowy. Wygrywamy. Zaczyna się od wy. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Kupiłam twoje kapsułki na wątrobę. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. Nie musisz być sportowcem, ważne byś regularnie włączał się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia. Jako dietetyk zawsze podkreślam, że u osób starszych nawet ciepły dzień to duże ryzyko odwodnienia organizmu. Dlatego o tej porze roku polecam codzienne stosowanie elektrolitów Hydrooptima Senior. Suplement diety Hydrooptima Senior ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo zawarty wyciąg z Vitis vinifera wspomaga krążenie. Hydrooptima Senior to skuteczny i bezpieczny sposób na nawodnienie organizmu osób starszych. Hydrooptima Senior. Aflofarm. Kochanie, w telewizji mówili, że od stycznia będziemy otrzymywać na Antka nie 500+, a 800. Złożyłaś już wniosek do ZUS? Skąd? Nie ma takiej potrzeby. Świadczenie w nowej wysokości przysługuje nam od stycznia 2024 roku i ZUS sam zwiększy jego kwotę. Nie musimy składać żadnego dodatkowego wniosku. 800+. Od stycznia 2024 roku. Więcej informacji na www.zus.pl. Halo, halo, tu twój bank. Velobank. Chętnie potowarzyszymy ci w podróżowaniu. I nie tylko. Jak w góry, to tylko z Velobankiem. I nad morze z Velobankiem. I nad jeziora, i za granicę, i wszędzie, gdzie poniosą cię wakacje, my zadbamy o twoje finanse. Bądź bardziej Velo i bankuj bezpiecznie na wakacjach. Naszą szeroką ofertę sprawdź na velobank.pl. Velobank. Wybierz świat. Bardziej Velo. Żegnamy reklamy. Minęła już 10:30 na wszystkich zegarach w Polsce. A zatem zapraszamy państwa na serwis kulturalny, który przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Zespół The Rolling Stones wyda nową płytę, tak twierdzą fani zespołu, którzy wywnioskowali to na podstawie nietypowego ogłoszenia zamieszczonego w brytyjskiej prasie. Ogłoszenie dotyczy usług firmy szklarskiej, a w treści tego ogłoszenia fani dopatrzyli się wielu powiązań do Stonesów. Rzekoma firma szklarska gwarantuje satysfakcję, czyli z angielskiego satisfaction. A strzaskane okna naprawia ona zawsze, gdy poprosi się ją o udzielenie schronienia, czyli when you say give me shelter. Te dwa zwroty stanowią wyraźne nawiązanie do dwóch wielkich przebojów grupy I Can Get No Satisfaction oraz Give Me Shelter. Uwagę zwraca też rok założenia rzekomej firmy szklarskiej. To 62, czyli rok powstania The Rolling Stones. Ogłoszenie zawiera też adres strony internetowej, na której znajduje się jedynie formularz do zamówienia newsellera, za który z kolei odpowiada wytwórnia płytowa Stonesów. Jeżeli przewidywania fanów grupy się sprawdzą, to będzie to pierwsza od 18 lat płyta zespołu z ich własnym autorskim materiałem. Pojawiają się też głosy, że premiera wydawnictwa może odbyć się jeszcze we wrześniu. Tymczasem Madonna ogłasza kolejne daty swoich koncertów w ramach trasy Celebration i zapowiada niespodziankę. Tą niespodzianką ma być wspólny występ z Britney Spears. W ten sposób Madonna chce uczcić 20. rocznicę wydania wspólnego hitu pań Me Against The Music. Madonna swoją trasę koncertową zacznie później niż planowała, a wszystko przez jej problemy zdrowotne, które są już na szczęście za nią. Inauguracyjny koncert odbędzie się 14 października w Londynie. Na koniec o tym, że szykuje się wielki powrót kultowego serialu. Po 19 latach od emisji ostatniego sezonu na ekrany wraca Frasier. Ten legendarny tasiemiec emitowany w latach 93-2004 zdobył aż 37 nagród Emmy. No i właśnie na ten temat, na temat tej produkcji z krytykiem filmowym Dawidem Muszyńskim porozmawiamy dziś podczas audycji Trójka do Trzeciej. Ta rozmowa kwadrans po 14, a o 14:30 zapraszam państwa na kolejny serwis kulturalny. Zapraszała Małgorzata Łukowska. Tu Trójka, audycja przedpołudniowa. Za 24 minuty 11. Polskiego Radia. Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the love I need to see me through. Sometimes it seems the Lord is just too The Love i Florence and the Machine. Trójka przed południem, 17 minut dzieli nas od godziny 11. No to na wycieczkę zabieram Państwa, jak to zwykle bywa w naszym programie. Dziś niespecjalnie daleko. Naszym celem będzie Piotrków Trybunalski, bo tam znajduje się Zamek Byki. Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski oprowadzą Państwa po zamku, który niegdyś należał do rodziny Bykowskich. Trójka po królewsku. Jakiś czas temu odwiedziliśmy zamek położony niemal w samym centrum Piotrkowa Trybunalskiego, więc teraz przyszła pora na drugi obiekt w tym mieście. Zamek Byki, bo taką nazwę nosi okazała rezydencja rodziny Bykowskich, znajduje się na zachodnich obrzeżach Piotrkowa. Niedaleko od tego miejsca przebiega trasa szybkiego ruchu Katowice-Warszawa, więc może zachęcimy naszych słuchaczy do krótkiej przerwy w podróży. Też uważam, że to bardzo dobry pomysł, bo zamek znajduje się naprawdę blisko drogi, a niewiele osób o tym wie. To zacznijmy od historii. Jak długa jest historia wsi i samego zamku? Wieś pojawiła się po raz pierwszy w dokumentach w 1416 roku. Późnogotycki zamek o cechach obronnych został zbudowany w XV lub XVI wieku, kiedy należał do rodziny Jaksa Bykowskich-Herbogryf. Jak kiedyś wyglądała najstarsza budowla? Zamek wzniesiono w stylu późnogotyckim. Początkowo była to budowla z czterema wieżami. Pierwsza oficjalna informacja o zamku pochodzi dopiero z 1604 roku, kiedy to ówczesny właściciel Jan Stanisław Bykowski, wojewoda sieradzki, przebudował zamek na renesansowy pałac. Wówczas w jednej z baszt powstała także kaplica, o czym wspominały akta kościelne m.in. z lat 90. XVII stulecia. A na początku XVIII wieku za to Byki zmieniały swoje właściciele. właściciel. Około 1705 roku majątek przeszedł w posiadanie rodziny Wężyków, którzy jednak z racji zamieszkania w swoich dotychczasowych dobrach nie okazywali większego zainteresowania nowym zakupem. Budowla zatem niszczała z roku na rok, o czym poświadczał m.in. Julian Niemcewicz, który w latach 20. XIX stulecia odwiedził Byki. Wówczas w jednej z komnat natrafił na napis fundacyjny Jana Stanisława Bykowskiego i jego małżonki, a także herby skoligaconych z nimi rodzin. A kiedy nastąpiły te lepsze czasy dla zamku Byki? Dopiero wtedy, gdy wieś w pierwszej połowie XIX wieku stała się własnością rodziny Jeziorańskich. Zamek został odremontowany i od końcówki lat 40. tego samego stulecia nadawał się ponownie do zamieszkania. Poważne zniszczenia miały miejsce też w trakcie I wojny światowej. Wojska niemieckie zdewastowały budowlę, zniszczono m.in. salę górnego piętra. Również w czasie kolejnej wojny światowej zamek został zdewastowany. Zawaliła się północna część budowli, wskutek czego rozebrano część baszty. Zniszczeniu uległa także przebudówka w południowo-wschodniej części zamku. To kiedy nastąpiła jego odbudowa? Na przełomie lat 50. i 60. XX wieku. Zamek został wówczas wyremontowany i przeznaczony na szkołę. W latach 80. został przejęty przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego. Najstarszą częścią zamku obecnie jest baszta po północnej stronie. Za to w centralnej części fasady przedniej i ogrodowej znajduje się dwupiętrowy ryzalit z bramą. I tu także zachowały się renesansowe obramienia okien, portale wejściowe oraz kartusz herbowy dawnych właścicieli. To są te szczegóły, które zdecydowanie polecam, gdy już będziemy na miejscu przy zamku Byki. A no właśnie, ale chyba tam nie spotkamy żadnych zwierząt. No, chyba że kotki. Ale byków tam nie ma. Drodzy Państwo, więc bez obaw zapraszamy do pięknego zamku, który kiedyś był rezydencją rodziny Bykowskich. Zaprosił do niego Marek Gaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Miał pod nosem czarny wąs, rozdawał koniaki, liczył na drobniaki ten błagający wzrok. Chciałby uciec stąd. Biegł, a wszystko to, co miał, to w kieszeni pyszny trunek i jeden kierunek, by lecieć tam, gdzie ptak. Śpiewał sobie tak. Wszystko to, co mam, wszystko to, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Ze strachu, że go zmieni, gdy się przestanie mienić, więc prężył się jak kot. Gdy w lustro wbiła wzrok, strzał, lubiła trafiać tam, skąd wypływała rzeka, ta burgundowa rzeka, lecz popełniła błąd. Zbyt wiele serc na stos. To, co mam, to ta nadzieja, że życie mnie poskleja. Dziś odchodzę sam, dziś odchodzę sam. Już nie zawrócę, to wszystko dziś porzucę. Ja się zarzekam, uciekam, dość mam przeznaczenia. Po co zwlekać, czekać, gdy się nic nie zmienia. Moja mama mówiła, ostatnia umiera nadzieja. Trójka przed południem, a w niej Sanach i Dawid Podsiadło i ostatnia nadzieja. 10 minut dzieli nas od godziny 11. I proszę Państwa, trwa kosmiczny wyścig. Kolejne kraje przyłączają się do niego. Na razie są to misje bezzałogowe, zrobotyzowane, różnego typu łaziki. No gdyby ktoś z Państwa miał wątpliwości, czy my coś z tego mamy. Otóż łazik marsjański NASA odkrył gigantyczną słoneczną plamę, niewidoczną z Ziemi, ale widoczną z czerwonej planety. W przyszłym tygodniu ma ona być skierowana właśnie w stronę Ziemi, ta wielka, gigantyczna plama słoneczna. Naukowcy ostrzegają, że jej rozmiar oznacza być może intensywne burze słoneczne, które mogą doprowadzić do różnego rodzaju uszkodzeń lub zaburzeń w funkcjonowaniu sieci energetycznych i telekomunikacyjnych. Przeżyliśmy już ostatnio kilka takich sytuacji, bo zbliżamy się do maksimum aktywności Słońca, więc jeszcze kilka przed nami, ale jak na razie nic się specjalnego nie stało. Tymczasem od wczoraj po Księżycu jeździ Chandrayaan 3, łazik z Indii, który właśnie wczoraj wylądował w rejonie południowego bieguna Księżyca i porozmawiamy o tej misji po godzinie 11 z ekspertem. Program Trzeci Polskiego Radia.